Turismos. Kao što je i sam džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Turizmus. Večeras je tu u studiju sa mnom Dora Pezić. Dobro večer i dobrodošla. Hvala Katarina, dobro večer. Evo za početak, vrlo su kasni sati. Dora, hvala ti što si došla večeras i bila ovdje sa mnom u studiju. Prilično je kasno. Kako to da nisi zaspala već? Evo, mislim da ova šalica kave ispred tebe odgovara na naše pitanje, no vrijeme je da krenemo sa pitanjima za intervju. Ti nam nisi Erasmus, kao što uglavnom i jesu naši gosti u ovoj emisiji, no studiraš u inozemstvu. Tako je, studiram u Engleskoj, u Canterburyju, na Canterbury Christchurch University. Studiram Human Resource and Business Management. Možeš malo pojasniti slušateljima što je to Human Resource i Business Management? Znači ljudski resursi i business management. I kakve predmete imate? Računovodstvo, ekonomija, people management in 21st century, i tako. I možeš nam opisati malo kako to sve izgleda, kako izgleda studij, kakvi su profesori? Pa dosta drugačiji nego u Hrvatskoj. Više je atmosfera opuštena. Imamo manje predmeta nego što vi ovdje imate. Imate li ECTS bodove? Ne. Blago vama. Imamo više slobode, kao što sam rekla, znači pogotovo što se tiče odlaska na predavanje, nisu nam toliko strogi. Čekaj, hoćeš reći da vas ne popisuju kada dolazite na predavanje? Imamo karticu s kom se tepinamo, ali ono, nisu toliko strogi, tako da... A mislim, ne broje vam ono dolaske, ne dolaske? Ne. Mislim, broje oni to, ali ne gledaju. Te ono, daju nam dosta slobode što se tiče pisanja naših assignmenta. Možemo sami birati neke teme, dosta radimo sami tog researcha za te assignmente, tako da je dosta zanimljivo. Te nam daje dosta, imamo veliku mogućnost da se isto tako fokusiramo ako netko od nas želi raditi part time i tako. Aha, nekakve posliće kao... Da, tako da je to super. To je odlično. Ali ono što vjerojatno zanima sve naše slušatelje koji su studentske populacije, kakav je studentski život u Engleskoj? Interesantan, jako interesantan. Pa ono isto ko ovdje, izlazi se van, dosta nas, pogotovo koji smo iz Hrvatske, dosta nas radi tamo, tako da... Većinom svi radimo, a vikendima idemo van i tako ono. E, čula sam da ima razno raznih, ponekad i tematskih partija. Ima, tako. Ima li nešto za studente sa našeg područja? Pa bude, ja mislim da je 2 puta u semestru, znači 4 puta na godinu, bude, ima Balkan partiji. A, super, onda je to onako okupljanje svih sa Balkana. Da, onda su to svi iz Balkana i to je šok. No, vrijeme je da idemo na jednu glazbenu pauzu. Dora, što ćemo poslušati? Pa ako može Idol od BTS-a. Može. Čuli ste, slušamo BTS i Idol. Say it out. Why don't you go? Wonderland, my face is top tier. I swear, watch the ice clear. It be like I'm Gucci, but don't shop there. One time, press rewind. Tryna come up off Nicki name, press decline. So much power in the mind, yes divine. Take your change, you'll never be next in line. You can stop me loving myself. Bili su ovo BTS i Idol, a mi se vraćamo u turizmu su večeras još jednom tu u studiju sa mnom Dora Pezić. Dobro večer i dobrodošla. Hvala Katarina, dobro večer. Ti si u prvom dijelu intervjua, za sve koji su se tek sada uključili, malo si nam ispričala o tome gdje studiraš, to jest u Engleskoj, i kako to izgleda studirati u Engleskoj. A srednju školu si završila u Americi. I kako izgleda život u Americi? Živjela si tamo 3 godine, jel' tako? 3 godine, tako je. Prvu godinu sam živjela u Pittsburghu, a onda druge 2 u Tucsonu, Arizoni. Mm-hmm. I koji ti je možda bio draži grad? Tucson, Arizoni, definitivno. Da li radi topline ili... pa i to, radi topline, a imala sam, bila sam dobro godinu dana malo više starija, ali sam imala dosta drugačiju obitelj u kojoj sam živjela, pa mm-hmm. sam imala malo više slobode. Mm-hmm. Tad su mi već svi prijatelji znali voziti, imali su vozačku pa je bilo puno lakše sve. I tako, dosta drugačije nego sad, na primjer, u Engleskoj, mm-hmm. ali Amerika je Amerika. Srednju školu si započela u Hrvatskoj, zatim si ju dovršila u Americi tako i sada studiraš u Engleskoj. I možeš dosta dobro usporediti školske sustave i da li biš, što misliš o ovom našem, da li je bolje vani ili... Preferiraš li Ameriku, Hrvatsku ili Englesku? Pa ja mislim da je bolje vani. Mm-hmm. Ne mogu usporediti školovanje u Americi sa školovanjem u Engleskoj, jer je to bila ipak srednja dobro, škola. Dobro, drugačije je, da. Da, ali... Možda na neki način odnos profesora prema studentima i pa učenicama. Pa u Engleskoj i u Americi su profesori, znači, stvarno fenomenalni, fantastični, odlični. Uvijek će pomoć, uvijek, pristupačni uvijek su možda. Tu, da, mm-hmm. pristupačni su. U Hrvatskoj su dosta mrzovoljni. Dobro, to je istina. Mrzovoljni i nekako imala sam osjećaj uvijek kao da očekuju da padneš. Nekako nisu, mm-hmm. ne znam. Da, onako nekako se ponekad čini da nisu na našoj tako strani, je, nego je, na drugoj strani tima, dok je. Bi zapravo svi trebali biti u istom timu, jel? Tako je, dok stvarno, evo... U Engleskoj sada, ako mi šta zatreba, ja i dalje mogu kontaktirati svog, mm-hmm. svog profesora sa prve godine, kojeg nemam ove godine i neću ga imati više, ali ga uvijek mogu kontaktirati i znam da će mi uvijek odgovoriti u roku 24 sata, uvijek će mi pomoć, tako da to jako cijenim. Dobro, to će se svi studenti sa anglistike na našem filozofskom fakultetu složiti da su profesori zapravo vrlo slični tomu što si opisala, ali možda ima to veze zbog toga što su većina profesora je studiralo vani, tako da možda su onako nekako odlučili prihvatiti pristup svojih profesora. Sigurno, da. No, ljeto je, vrućine su krenule i sada si na pauzi i planiraš li nam neko zanimljivo putovanje ili što sada Dora radi? Pa trenutno i ovo ljeto ću raditi u Željezari i Matici na Viškovu u području marketinga. Uh-huh. A putovanje to ćemo vidjeti, ja se nadam. Možda neko putovanje s prijateljima ili? Pa nadam se, evo. Sad sam došla s jednog, tako da. Gdje si bila? Bila sam na Malti. Za sve studente koji žele otići na Maltu, kako je na Malti? Pa meni je bilo odlično. Sklop Mediterana i Engleske. Evo. Hmm. Tako da, ko želi oboje, Malta je idealna, idealna lokacija. Mediteranska Engleska. Tako je. Sa mediteranskom Engleskom došli smo do kraja ovog intervjua, no prije nego što te pustim, idemo se vratiti natrag u naše dječje dane i ko na onim dječjim šovima, koga ćeš pozdraviti? Pozdravljam mamu, tatu... Yeah. Pa evo, pozdravit ću mamu, tatu, baku, Alana i da, to je to. I najbolju prijateljicu koja sluša doma. Koja je, evo, sa mnom tu. Za sve koji su nas, za sve koji su se tek sada uključili i koji su slušali ovaj drugi dio intervjua, ovo je bila Dora Pezić. Dora, hvala ti još jednom. Hvala. Turizmus.